Aseară la Londra, operațiunea autorităților britanice după ce o gorila a evadat de la grădina zoologică s-a încheiat cu succes, animalul a fost capturat după ce a fost adormit. Guvernul și Partidul Național Liberal contestă la Curtea Constituțională legea privind școlile doctorale și plagiatul și 84% dintre candidați au trecut proba scrisă a concursului pentru directorii de școli, întrebările din testul grilă i-au pus însă în încurcătură. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Situație dramatică în județul Galați după inundațiile produse în ultimele zile. Efectivele de intervenție în zonele inundate au fost suplimentate. Peste 1200 de persoane au fost evacuate din Calea Viiturilor. Echipaje de la ISU, Brăila, București, Ilfov și Tulcea se alătură eforturilor pentru ca situația să revină la normal cât mai repede. Pentru evacuarea apei care blochează DN25 Galați-Tecuci, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a hotărât ieri după amiază să spargă digul de pe râul Geru în zona localității Piscu. S-au acordat și primele ajutoare pentru sinistrații din Galați și Vrancea. Comitetul Național pentru Situații de Urgență va trimite alimente și apă în Pechea, Cuza Vodă și Slobozia Conachi, localitățile cele mai grav afectate, susține șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne, Raed Arafat. Marea majoritate dintre acestea s-au cazat la rude, însă există și persoane care au fost cazate în spații puse la dispoziție de către autoritățile locale, în special în săli de sport sau cămine culturale. Având în vedere că multe dintre sursele de apă din localitățile inundate din județul Galați au fost colmatate, au fost trimise în acele zone 3 stații de potabilizare a apei din București, Brăila și Tulcea. S-a aprobat scoaterea de la rezervele de stat a următoarelor cantități de produse de primă necesitate: 18.000 de litri apă minerală, 12.000 conserve de carne și 15.000 conserve de pateu. Noi suntem țara care e tot timpul luată prin surprindere, constată președintele Klaus Iohannis, care deplânge lipsa unor proceduri clare de intervenție atunci când se produc dezastre naturale. E nevoie de proceduri să intervenim înainte să se întâmple dezastrul, acolo, evident, unde acest lucru este posibil. Noi suntem țara care tot timpul este luată prin surprindere. Inundațiile ne iau prin surprindere. Sigur, nimeni nu poate să prevină ploaia, dar putem să construim un baraj și putem să decolmatăm albile. Aproape invariabil, prima ninsoare ne ia prin surprindere, cu toate că știm că de regulă vine iarna și putem să angajăm firme care se ocupă de dezăpezire în timp util, doar că nu o facem. Klaus Iohannis e de părere că trebuie să se investească bani pentru a preîntâmpina astfel de fenomene. Un euro la prevenție versus 7 euro la intervenție. Este exact același lucru pe care îl discutăm și când vorbim despre sănătate. E mult mai simplu faci prevenție, să te duci din timp la medic înainte să ai o problemă gravă, decât să te duci când trebuie intervenit chirurgical. Cât de rapidă trebuie să fie o intervenție? E rezonabil să se intervină abia după ce jurnaliștii transmit reportaje? Eu cred că e rezonabil să se intervină înainte. Salvatorii trebuie să fie primii acolo. La noi merg primii politicieni și dau sfaturi. După aceea vin și echipele de salvare. Referindu-se la criticile exprimate de șeful statului în legătură cu lipsa de pregătire în caz de dezastru, premierul spune aseară într-o emisiune televizată că nu există o bună coordonare la nivel local. Potrivit lui Dacian Cioloș, se așteaptă ordine de sus și din această cauză apar întârzieri în intervenție. Șeful guvernului consideră că, dincolo de proceduri, trebuie făcute exerciții pentru a reacționa prompt în caz de nevoie. Ministerul Mediului cere poliției Sibiu să facă o anchetă în cazul ursului împușcat acum 2 zile în oraș. Instituția vrea să afle cum a ajuns animalul pe străzi, în condițiile în care în zona județului Sibiu nu este considerată un areal dezvoltat al ursului brun. Ministerul ia în calcul și posibilitatea ca animalul să fi fost ținut ilegal în captivitate și să fi evadat. Ciprian Ioana. Ministerul Mediului solicită o anchetă care să spună cât mai precis condițiile în care ursul a apărut în oraș. Se precizează că zona județului Sibiu nu este considerată un areal dezvoltat al ursului brun. În aceste condiții se poate presupune fie că puiul de urs a fost ținut în captivitate și apoi eliberat, fie că a evadat, fie că a fost transportat ilegal. De asemenea, Ministerul Mediului a solicitat Direcției Sanitar-Veterinare analize care să determine starea de sănătate a ursului înainte de împușcare și să stabilească cunoască dacă animalul a fost tranquilizat înainte să ajungă în oraș. Între timp, polițiștii au explicat că, cităm, nu există proceduri pentru intervenții în astfel de cazuri. Puiul de urs speriat a fost împușcat într-o curte, iar decizia autorităților a produs indignare în spațiul public. Șeful poliției Sibiu este Tiberiu Ivancea. Nu există o procedură neapărat clară că pentru alte evenimente, dar în măsura în care suntem, bineînțeles, sesizați, luăm toate măsurile pentru a asigura liniștea cetățenilor. Și prefectul de Sibiu a cerut un raport legat de operațiunea în care a fost omorât animalul. Cristian Roman a adăugat că va discuta cu asociațiile pentru protecția animalelor pentru a stabili ce proceduri sunt de urmat în astfel de situații. Direcția sanitar-veterinară anunță că ursul avea 5-6 ani, 176 de kilograme și era sănătos. Peste 50 de polițiști și jandarmi au fost implicați în capturarea animalului, o operațiune aspru criticată de președintele Klaus Iohannis. Cum e posibil să se adune 50 de oameni la urs, să strige toți pe acolo și în final, în loc să vină cineva de la DSV cu o pușcă cu tranquilizante, cineva zice împușcați-l, că poate e periculos. Când ursul încerca dintr-un ghiveș de flori să sui pe un perete, nu părea absolut deloc agresiv. Nu era mai simplu ca în loc de 50 de oameni neinstruiți și dezorganizați să avem acolo 2-3 oameni pregătiți pentru așa ceva, care ar fi intervenit în liniște, fără panică? Șeful statului a vorbit și despre cum ar putea fi prevenite astfel de întâmplări. Minimorum ar trebui să se stabilească la nivel de guvern bunăoară sau la minister de interne cine intervine, fiindcă nu-i prima dată și nu va fi ultima dată. Și atunci n-ar face sens să avem oameni instruiți pentru asta. Cum avem oameni instruiți să stingă un foc, cum avem oameni instruiți să descarcereze pe cei care au fost prinși într-un accident, să avem și câțiva care prind un animal care s-a rătăcit în oraș. Între timp, la Londra, operațiunea autorităților britanice după ce o gorila evadată de la grădina zoologică s-a încheiat cu succes aseară, gorila a fost tranquilizată și a fost capturată. Lucian Popescu. Zeci de polițiști londonezi au participat aseară la operațiune. Ei l-au venit în ajutor angajaților grădinei zoologice după ce gorila a evadat din țarc. Animalul scăpase din cușcă după amiază. London Zoo este situat în centrul metropolei londoneze, în apropierea unor atracții turistice precum Muzeul Madame Tussauds sau Muzeul Sherlock Holmes. În timpul operațiunii de capturare a gorilei, vizitatorii au rămas blocați în interiorul grădinii zoologice. Animalul a fost căutat câteva ore de agenți de poliție înarmați și de angajați ai grădinii zoologice, în cele din urmă a fost împușcat cu o substanță tranquilizantă și a fost capturat. Autoritățile londoneze nu au putut să confirme dacă angajații grădinii zoologice erau înarmați și cu gloanțe reale. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis va aproba solicitarea DNA de începere a urmăririi penale în cazul lui Gabriel Oprea. Este vorba de acuzația de ucidere din culpă formulată la adresa fostului ministru de interne în dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. Cred că mă bănuiți că rămân coerent cu propriile abordări. Mai simplu, da, voi da curs acestei cereri. Bogdan Gigina a murit în urmă cu aproape un an, pe 20 octombrie 2015, în timp ce deschidea coloana oficială a ministrului de interne. De atunci, potrivit DNA, Gabriel Oprea ar fi circulat în coloane oficiale de mai multe ori decât președintele și premierul. De asemenea, procurorii anticorupție susțin că el ar fi fost cel care stabilea viteza de deplasare. Fostul ministru a respins însă vehement toate aceste acuzații. Legea privind școlile doctorale și plagiatul în forma adoptată de Senat va fi contestată de guvern la Curtea Constituțională. La rândul lor, liberalii au anunțat că s-au plâns deja judecătorilor CCR. Actul normativ schimbă radical modul în care sunt analizate tezele de doctorat, documentul reduce atribuțiile Consiliului Național pentru atestarea titlurilor universitare. Legea a fost votată însă și de senatori de la PNL. Aceștia au fost atenționați, a declarat vicepreședintele formațiunii Eugen Nicolaescu. Din păcate, votul colegilor noștri pe acest proiect de lege a fost o eroare. O recunoaștem, au fost avertizați și au fost atenționați de conducerea partidului că în orice situație trebuie să respecte deciziile Biroului Politic Național. În consecință, ca să încercăm să reparăm această abordare incorrectă, neprincipială, grupul parlamentar de la Senat a depus o sesizare la Curtea Constituțională asupra legii care modifică ordonanța de urgență a Guvernului 4 pe 2016. Dacă judecătorii Curții Constituționale vor da dreptate guvernului și PNL, legea nu va mai merge la promulgare. Proba scrisă a concursului pentru directorii de școli a fost trecută de aproape 84% dintre candidați, anunță Ministerul Educației. Cele mai bune rezultate, cu rate de promovare de peste 90%, s-au înregistrat în județele Sălaj, Cluj, Covasna, Brașov, Hunedoara și Brăila. Întrebările din testul grilă le-au dat de furcă însă concurenților, mulți susțin că acestea nu au legătură cu felul în care se conduce o școală. Ștefan Leontă ne explică. La această probă au participat aproape 7760 de candidați, 7200 fiind admiși în etapele următoare ale concursului. Un singur candidat a fost eliminat din examen. După proba scrisă s-au iscat o serie de ironii. Unele întrebări au stârnit zâmbete, dar și nedumeriri. Printre ele, care este asemănarea dintre șosete și mănuși sau ce are întotdeauna măgarul? Grajd, potcoave, harnașament, copite sau coamă? Chiar dacă întrebările par cel puțin ciudate, psihologii spun că răspunsurile sunt foarte importante. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, cităm, testul a vizat evaluarea competențelor cognitive dezirabile pentru exercitarea rolului de director într-o școală modernă. Au fost însă și întrebări despre managementul educațional și despre excelența în școli. Mai mult, candidații au avut de explicat de ce eșuează inovațiile propuse în școli și au învățat legislația. Candidații care au trecut de proba scrisă mai au de susținut un interviu și vor participa la analiza CV-ului. Directorii care au câștigat concursul ar urma să fie instalați în funcții la jumătatea lunii decembrie. Sezonul premiilor Nobel a ajuns la final cu un laureat surpriză al distincției pentru literatură, cântărețul american Bob Dylan. Motivația juriului, artistul a dat naștere unor noi forme de expresie poetică în muzica americană. Este de altfel pentru prima dată când un muzician primește acest premiu. Bob Dylan este cântăreț, compozitor, autor de versuri, scriitor și artist plastic. S-a născut pe 24 mai 1941 în Minnesota. Provine dintr-o familie de evrei emigrați din Rusia, iar numele său real este Robert Allen Zimmerman. În timpul studenției a început să cânte folk și muzică country, luându-și numele de Bob Dylan după cel al poetului Dylan Thomas. Legendarul artist american a fost recompensat cu premiul Nobel pentru literatură pentru poezia din muzica sa. The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan for having created new poetic expressions within the great American song tradition. Însă Bob Dylan a scris și proză, nu doar versuri. În limba română este tradusă cartea Cronica vieții mele. Volumul a fost inclus pe lista celor mai bune cărți ale anului 2004 de publicații precum The New York Times și The Washington Post. Raluca Hatmanu, mulțumim. Știrile Europa FM la final. O zi rece și astăzi, mai ales în estul și sudul țării. Cerul va fi variabil. Condițiile de ploaie vor fi însă cu totul izolat în prima parte a zilei în sud-est. Vântul va sufla mai tare în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9-10 grade în est și vor ajunge la 16-17 grade în vest. Cer variabil în capitală și o maximă de 13-14 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Președintele FIFA Gianni Infantino este hotărât să mărească numărul de participanți de la Cupa Mondială. El anunță că sunt în discuție variante cu 40 sau cu 48 de echipe pentru turneul final din 2026. Consiliul FIFA analizează în total 10 posibile formate. Infantino precizează că cele mai vehiculate sunt cu 8 grupe a câte 5 echipe, cu 10 grupe de 4 sau varianta cu 48 de echipe și un play-off la început. Aceasta din urmă este cea susținută de el, în care 32 de echipe să joace un baraj, iar câștigătoarele să înceapă faza grupelor alături de alte 16 reprezentative ce vor primi acces direct. Întrebat dacă nu este deplasat ca 16 echipe să bată drumul și să se pregătească pentru un singur meci, Gianni Infantino a răspuns că oricum sunt selecționate care joacă play-off tur-retur în interval de 4 zile și consideră că aceste partide ar fi ca niște finale pentru echipele implicate și ar anima startul competiției. De asemenea, conducătorul forului le-a amintit celor care susțin că s-ar dilua calitatea turneului final, că la ultima ediție Costa Rica a eliminat Italia și Anglia. O decizie privind noul format al Cupei Mondiale va fi luată în ianuarie. Din 1998 până în prezent, marea competiție implică 32 de țări. Federația Internațională de Haltere a revenit asupra anunțului privind descalificarea lui Gabriel Sâncrăian și anularea medaliei olimpice de bronz pe care a câștigat-o la Rio. Forul scrie într-un nou comunicat că nu există o decizie finală în privința sancțiunilor pentru sportivul român. Ieri la prânz, Federația Internațională de Haltere a anunțat că el și alți trei sportivi au încălcat regulile antidoping, astfel că rezultatele lor au fost anulate. Gabriel Sâncrăian este suspendat provizoriu din 30 septembrie. Reamintim, el a povestit că a susținut testul antidoping imediat după concurs, iar proba B a fost cerută după o săptămână și nu în termen de 48 de ore, așa cum prevede regulamentul. Monica Niculescu a fost eliminată de Garbine Muguruza în optimile turneului de la Linz. Principală favorită, Iberica, numărul 6 mondial, s-a impus cu un dublu 6-1 după o oră de joc. Domnul George? Pam, pam! Bună dimineața, domnul Pastia! Să trăiți! Ce faceți? Domnul Petreanu, vă plac Muguruza mea? Ordonați, da, am remarcat. M-am și zâmbit. M-am pus la punct bine de tot cu spaniola zilele astea. De când cu ziua hispanității. What's next? Hai să vezi când o fi ziua chinezilor. Ziua chinezărilor? Păi asta e tot timpul, ce? Atunci să te văd cum stai. Deci asta, cupă mondială cu echipe mai multe, avem euro cu echipe. Băi, ne ducem, trebuie să fie o sărbătoare. Eu cred că putem face euro non-stop. Umanității, da. Non-stop. Dar să fie un euro pentru echipe mai bune și unul pentru echipe mai modeste. Astea sunt vești bune pentru noi, să știi. Pentru echipa noastră națională, pentru tricolori. Cu cât mai multe echipe la Cupa Mondială, cu atât mai multe șanse să mergem și noi acolo. Poate se întoarce și tata Puiu cu ocazia asta. N-ai de unde să știi. Uite așa ajungem și noi pe acolo. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. M-a sunat ieri Vlad. Da, m-a sunat într-un mare fel. Băi, a luat Bob Dylan premiul Nobel pentru literatură. Da, e vâr cu el. Primar. Așa, și, păi, și nu începem și noi cu o piesă tare de la Bob Dylan? Gata, așa facem. Bine. Bună dimineața. Stai că mai vorbim despre asta. Sigur că mai vorbim. Ulterior. Rămâneți cu noi. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Și 7:19 minute dimineața. Bob Dylan, că tu l-ai prins mai tânăr. Dacă n-ar fi avut succesul ăsta formidabil, putea să se angajeze la informații la gară. Permanent era blowing, când se ducea la registrare. Exact. Blowing in the wind, ce-am pleacă de la linia a doua. Auzi, bine, dacă te apuci de cântat, la cât scrii, ai șansa să iei Nobelul pentru literatură lejer. Mamă, dar ce surpriză. Da. Dar Nicolae Manolescu, al nostru, este la zdrobit. L-a făcut zob pe Bob Dylan. Cine-i Bob Dylan? Înțelegeți? Declarație, zice, despre acordarea premiului Nobel pentru literatură lui Bob Dylan. Așa. Citez domnul Nicolae Manolescu pentru adevăr. E o mizerie. Bob Dylan e un textier de mâna a doua. O fie regizor de film. Hai că l-a nimerit. Dar